podobne wartości, członkowie są w miarę podobni i tracą pewną niezależność na rzecz wspólnych celów. Klub tego nie ma, więc teraz jest pora. A co klub żeby... ma? Klub ma hedonizm za to niestety. Klub ma własne indywidualne interesy. I to, ale najważniejsze jest to, jeżeli jesteśmy w takiej strukturze bytowej, wspólnotowej, to my jesteśmy bezpieczni, ale wtedy ci inni patrzą na nas inaczej. Unia zaczęła mieć taką funkcję, w związku z tym i Rosja zaczyna inaczej na nią patrzeć i lada moment Ameryka. Proszę Państwa, ja rozumiem, że możemy sobie ostatecznie tych 10 lat pogratulować, co nie oznacza, że przed nami nie są zadania do wypełnienia. Dziękuję Państwu za rozmowę. W dziesięciolecie dnia, gdy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, rozmawialiśmy z profesor Krystyną Skarżyńską, psychologiem społecznym, profesorem Wawrzyńcem Konarskim, politologiem oraz redaktorem Bartoszem Marczukiem, dziennikarzem ekonomicznym. Za uwagę dziękuję Państwu, autorzy audycji Sylwia Hej i Jerzy Sosnowski. Dobranoc. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. Minęła 22, mamy czwartek, 1 maja. W programie trzecim Polskiego Radia serwis Tomasz Ławnicki. Energetyczny spór na linii Bruksela-Moskwa. Komisja Europejska deklaruje, że odpowie na rosyjską skargę do WTO. Nie chodzi o walkę z przestępczością, a o mandaty za złe parkowanie. NIK krytykuje miasta za obsługę systemu monitoringu. Sprawa burmistrza Toronto i licznych skandali głośna jest na całym świecie. Rob Ford w końcu ogłosił, że idzie na odwyk. Gazprom jest zaniepokojony i stąd ta skarga, ale Komisja Europejska zapewnia, że jest gotowa odpowiedzieć na wniosek Rosji do Światowej Organizacji Handlu. Moskwa w skardze żąda wszczęcia postępowania w sprawie tak zwanego trzeciego pakietu energetycznego. Rosyjskie władze podważają unijne przepisy, zgodnie z którymi firmy wydobywcze nie mogą kontrolować sieci przesyłowych. Zdaniem Moskwy regulacje te są sprzeczne z zasadami WTO. Jeśli Bruksela w ciągu 60 dni nie porozumie się z Rosją w tej sprawie, zostanie powołany Międzynarodowy Panel Arbitrów. W informacji przekazanej Polskiemu Radiu Komisja Europejska napisała, że odnotowała rosyjski wniosek i potwierdza swoją gotowość do odpowiedzi na niego zgodnie z procedurami WTO. Jednocześnie Bruksela podkreśla, że jest przekonana, że regulacje energetyczne kwestionowane przez Rosję są w pełni zgodne z zasadami WTO i jest gotowa wyjaśnić to podczas konsultacji. Trzeci pakiet energetyczny, przyjęty w 2009 roku, zawiera przepisy mające na celu pobudzenie konkurencji na europejskim rynku gazu oraz obniżenie cen. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Najwyższa Izba Kontroli krytycznie o obsłudze miejskiego monitoringu. Najczęściej wcale nie chodzi o to, by naprawdę było bezpiecznie i zazwyczaj kamery służą do nakładania mandatów za złe parkowanie. Ubolewa prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski. W skontrolowanych miastach operatorzy zaobserwowali głównie wykroczenia drogowe. Poważne przestępstwa, dostrzeżone dzięki monitoringowi, stanowiły jedynie 5% wszystkich zdarzeń. W wielu miastach system monitoringu ujawniał przede wszystkim przypadki nieprawidłowego parkowania. A działo się tak m.in. dlatego, że ponad połowa skontrolowanych miast nie zapewniała całodobowej obserwacji obrazu z kamer. Wtedy, kiedy zazwyczaj jest mniej bezpiecznie, w nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę, monitoring pozostawiano bez obsługi. Kontrola dotyczyła lat 2010-2013. NIK w swoim raporcie pochwaliła Warszawę. Jak oceniono, w stolicy współpraca między jednostką obsługującą system monitoringu a komendą policji jest bardzo dobrze zorganizowana. Pierwszomajowe zamieszki w Stambule. Policja starła się z demonstrantami i związkowcami, którzy próbowali przedostać się na plac Taksim. Chcieli tam upamiętnić ofiary incydentów sprzed 37 lat. Tureckie władze zakazały w tym roku demonstrowanie na placu Taksim i odgrodziły to miejsce barierkami. Jednak związkowcy i przeciwnicy rządu Recep'a Erdogana próbowali przedostać się na plac, by złożyć wieńce w hołdzie zabitym sprzed 37 lat. Policja użyła armatek i gazów łzawiących. Ostatecznie na wejście na plac zezwolono jedynie kilku liderom związków zawodowych. Niemal każdego roku 1 maja demonstracje na placu Taksim są zakazane i co roku dochodzi z tego powodu do starć. Tym razem jednak wraz ze związkowcami na ulicę wyszli antyrządowi demonstranci, którzy od wielu miesięcy domagają się dymisji premiera Erdogana. To właśnie plac Taksim stał się ostatnio centralnym punktem antyrządowych manifestacji. Najpierw doszło do nich, gdy ujawniono plan budowy na placu Centrum Handlowego, a w marcu protesty powróciły po śmierci nastolatka, który został ranny w czasie poprzednich manifestacji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Brzmi to niczym mit o Atlantydzie, ale informują o tym poważni naukowcy. Eksperci z Wielkiej Brytanii opisują prehistoryczną krainę na Morzu Północnym między Norwegią a Anglią. Istniała przez tysiące lat, ale pewnego dnia zalały ją potężne fale tsunami, po czym zniknęli z niej ludzie, a na końcu ona sama. Wyspa, czy precyzyjniej wyspiarska kraina, nazywała się Doggerland. Zdaniem naukowców była rajem dla roślin, zwierząt i ludzi ze środkowej epoki kamiennej. Ale 8200 lat temu u wybrzeży Norwegii doszło do gigantycznego osuwiska ziemi, po czym w nisko położony Doggerland uderzyła 5-metrowa fala tsunami i prawdopodobnie zalała go całkowicie. Po tym zapewne zniknęli stamtąd ludzie. Był to początek końca tej bajecznej krainy, mówi BBC jeden z badaczy dr John Hill. Następnie zaczął podnosić się poziom mórz i wreszcie całkowicie zniknęła ona pod wodą. Wyniki badań zaprezentowano podczas szczytu Europejskiej Unii Nauk o Ziemi w Wiedniu. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Burmistrz Toronto idzie na alkoholowy odwyk. Rob Ford po całej serii skandali wydał oświadczenie, że zawiesza swoją funkcję i udaje się po pomoc w walce z problemami alkoholowymi. Decyzję to ogłosił po tym, jak kanadyjska prasa opisała kolejne nagranie i relacje świadków w sprawie jego narkotykowych i alkoholowych ekscesów. Już wcześniej wyszło na jaw, że Ford pali krak w godzinach urzędowania i że jeździ po pijanemu. Mimo wszystko prawnik burmistrza Toronto poinformował, że nie zamierza on rezygnować z ubiegania się o kolejną kadencję. To był Serwis Trójki. Na północy jutro zachmurzenie małe, a poza tym umiarkowane lub duże. Miejscami opady deszczu, zwłaszcza od Lubuskiego przez Wielkopolskę i centrum kraju po Mazowsze. W górach możliwe burze, lokalnie z gradem. I zmiana na termometrach. Prawie w całym kraju zaledwie od 10 do 15 stopni. Wyjątkiem rejon Śląska, Małopolski i Podkarpacia. Tam od 18 do 22. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Krok po kroku z Trójką. Sopot. Nie wiem, nie byłem. Tego jeszcze świat nie słyszał. Ale jak usłyszy, to może zobaczy. A to się zobaczy. Niebywałe. Pierwszy taki audioprzewodnik na płycie. Zabieramy Państwa na spacer, 13 miejsc, kilometry trasy, a wszystko zaczyna się i kończy na kulturalnej plaży Trójki. Do zobaczenia i usłyszenia w Sopocie. O którym opowiemy jako o mieście spełnionych marzeń. W sobotę, 3 maja o 9. Joanna Mielewczyk i Krystian Hanke. Audiobook Krok po kroku z Trójką Sopot można już kupować na stronie sklep.polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 28. Tarnowska Nagroda Filmowa. Festiwal wybranych polskich filmów fabularnych. Od 26 kwietnia do 4 maja w Tarnowie. Projekcje konkursowe, kino młodego widza, studio Munka, wielka majówka z muzyką filmową, wystawy, spotkania z twórcami. Na festiwal zapraszają Tarnowskie Centrum Kultury oraz główny partner festiwalu Grupa Azoty. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w Bielszym odcieniu bluesa Dziarsko mówi słuchaczom dobry wieczór, Jan Chojnacki. I żeby w zasadzie już tropem takim zmierzać do celu określonym, proponuję na początek piosenkę, która ten trop nam wyznaczy. So that old saying is true. Nielicznym dane było rozkoszować się tym duetem gitarowym na żywo. Nielicznym, no bo tam, nie wiem, no parę tysięcy ludzi w Royal Albert Hall miało okazję zobaczyć, usłyszeć i no, wchłonąć całym swoim jestestwem to, co Joe Bonamassa i Eric Clapton zrobili, wykonując Feather on Up the Road właśnie w Royal Albert Hall. No to marzenie pewnie wielu z nas spośród słuchaczy pierwszego odcienia bluesa, żeby to się jeszcze kiedyś mogło powtórzyć, no a już nie mówię o tym, żeby być naucznym świadkiem takiego wydarzenia. A teraz przechodzimy już do wydarzeń czysto fonograficznych, które no, raz są takie, że tak powiem, z oczywistości się wywodzące, ale są też takie, które zadziwiają mnie zupełnie. I to zadziwiają bardzo wielostronnie. Ale zanim powiem, co mnie tak zadziwiło, to posłuchajmy, bo brzmi ładnie. Szkoda, że się wycisza, a nie ma jakiejś zdecydowanej kody. Ale to taka czysta Amerykana, prawda? No wszystko tutaj. I trochę bluesa, i trochę gospel, i trochę takiego amerykańskiego rocka z południa. A autorem tego wszystkiego jest John Oates. najbardziej chyba znany światu jako połowa duetu Hall & Oates. I no, żal ściska moją bluesową duszyczkę, że John Oates tyle czasu zmarnował w tym duecie, zamiast wziąć się poważnie do roboty i grać to swoje, co jak się wydaje w moich uszach brzmi dużo bardziej przyjaźnie niż te poczynania duetowe. To jest przedziwne wydawnictwo, albowiem John Oates wydał album, który to jest box tak zwany, czyli trzy płyty. Ten box nosi tytuł Good Road to Follow, ale każda z płyt zawiera raptem 5 utworów, czyli mamy 15 utworów w boxie na 3 płytach. Niby każda z tych płyt ma troszkę inny charakter, ale tak generalnie to no myślę, że chciał John Oates jeszcze bardziej zadziwić świat tą formą, a zadziwiał już przecież tym, że od dobrych 3-4 lat gra na koncertach i w studiach także no, muzykę, która z pierwszym odcieniem bluesa kojarzy się stuprocentowo. Przypomnę może w związku z tym takie nagranie jego sprzed 3 lat. To jest koncertowe, utrwalone na płycie zatytułowanej The Bluesville Sessions i oto jak John Oates Band wykonuje jeden z największych standardów rytm and bluesowych w historii, Sitting on Top of the World. She's gone, gone, gone. I don't worry, Lord, I'm sitting on top of the world. Well, she called me up, Daddy, help that soul. She said to come back, Daddy. Oh, Lord, I need you so. Now she's gone. And I don't worry. I said, the Lord, I'm sitting on top of the world. The Lord, I'm sitting on top of the world. I'm a new woman, baby, you don't love to me. Now since you're gone, I don't worry. I said, Lord, I'll sit on top of the world. Sitting on top of the world. To oczywistość, no mniejsza już oczywistość, że ten głos należał do Johna Oatesa. Lubimy schrypnięte męskie głosy, ale lubimy też czyste, krystaliczne głosy kobiet pięknie śpiewających bluesa. Each word you say. Śpiewała Dana Kurtz. Aż dziw, że ten głos, ta artystka nie zyskały jeszcze. Nie, zyskali, bo głos męski, ona kobieta, razem nie zyskali jeszcze no, takiego należnego im szacunku w muzycznym świecie. Chociaż znakomite koleżanki po fachu, Dani Kurtz, Nora Jones chociażby, czy też Bonnie Raitt, no, są w zachwytach, jeśli chodzi o to, co ona ze swoim głosem zrobić potrafi. Nagrała już chyba z tuzin płyt, jest tak gdzieś między Nowym Jorkiem a Nowym Orleanem, jeśli chodzi o stałe miejsce pobytu, koncertuje, nagrywa i właśnie teraz zrealizowała drugą część swojego planu przywracania światu mało znanych, a pięknych pieśni, które odpowiadają jej gustom, a tym samym i gustom moim i sądzę, że słuchaczy pierwszego odcienia bluesa także. Ten album nosi tytuł Secret Canon Volume 2, czyli część 2. Ten sekretny kanon, pierwsza część jego ukazała się 2 lata temu, no a teraz mamy do czynienia z drugim zestawem pieśni gdzieś tam zapodzianych, które Dana Kurtz przywraca nam, naszym uszom, w sposób tylko jej właściwie doskonały. To było All I Ask Is Your Love, a teraz też z tego samego sekretnego kanonu zaginionych pieśni bluesowych, Dana Kurtz, I Look Good in Bed. I've been bad since you left me, but I look good in bed. Yeah, I've been bad since you left me, but I look so good in bed. I was a good girl for so long, and it nearly drove me mad. And I never messed around. Yeah, I was so good to you, baby. And I never messed around, not once. But be a good girl too long, well, it'll bring a bad girl down. Go find yourself a nice girl, hope she's sweet as candy cane. I'll find myself a bad boy, I might eat. I was a good girl. and my heart fills up with doubt. She's sweet as candy cane. I find myself a bad boy. I might even learn his name. I've been bad since you left me, but I look good in bed, you see. Gdyby Dinah Kurtz zdecydowała się na zrealizowanie trzeciej części sekretnego kanonu zagubionych pieśni bluesowych, to może liczyć na to, że będą one w bielszym odcieniu bluesa bogato reprezentowane. No a teraz tak na przemian jakoś nam to się dzisiaj plecie. Po pięknym, czystym, kobiecym głosie znowu będzie chrypiący, starszy, no, powiedziałbym, bardzo dojrzały mężczyzna. Well, the woman I love, słynną pieśnią Roberta Johnsona, Come On In My Kitchen, rozpoczyna się nowy album Leona Russella. Album zatytułowany Life Journey. Ja już w pierwszym odcieniu bluesa coś wspominałem o tej płycie, ale wracam do niej dlatego, że to jest przyjemny taki, no, przyjemnie podniecający album, który świadczy że o tym, że nawet wtedy, kiedy wydaje się, że artysta już opadł z sił i że być może nie stać go na nic atrakcyjnego, to, że czasami ta rzeczywistość się odwraca na jego korzyść. I tak jest w przypadku właśnie Leona Russella, który gdzieś mi przepadł, powiedzmy, na początku XXI wieku. Potem nagle ożył za sprawą współpracy z Eltonem Johnem. No a teraz prezentuje własną płytę, która z kolei jest takim przeglądem jego doświadczeń muzycznych. Pięknie, że zaczyna ten przegląd od Roberta Johnsona, czyli właśnie od takiego, no, punktu wyjścia dla wielu współczesnych, wspaniałych muzyków. No a potem przenosi nas w historii przez prawie całą panoramę muzyki amerykańskiej, bo mamy tu do czynienia z twórczością Hogiego Carmichaela, czy Ellingtona, czy Paula Anki, czy Billy'ego Joela, bo jak mówi sam Leon Russell, te pieśni, te utwory wywierały podczas jego długiego, ponad już 70-letniego życia na jego wyobraźnię wielki wpływ. No ale nie zapomniał też o tym, że potrafi sam skomponować i wymyślić ładną piosenkę. I tak jak otworzył ten album z utworem z repertuaru Roberta Johnsona, tak kończy własną kompozycją Down in Dixieland, Leon Russell. Leon Russell we własnej kompozycji Down in Dixieland, zamykający jego nową tegoroczną płytę zatytułowaną Life Journey. A teraz będzie debiut, oczywiście debiut w pierwszym odcieniu bluesa, bo artysta debiutował już wiele lat temu, tyle tylko, że jego nagrania do nas jakoś nie trafiły, ale wreszcie są. Laser Lloyd nazywa się, że tak powiem, bardzo po amerykańsku i też w Ameryce urodzony i wychowany i tam też nasiąkał rodzimym amerykańskim prawdziwym bluesem, ale od wielu lat na stałe żyje, mieszka i tworzy w Izraelu i jest uważany za przywódcę izraelskiego ruchu bluesowego. Nagrał kilka płyt. One nie wykraczają poza pewien taki standard, powiedziałbym, przyzwoitego bluesowego grania. Niewiele tam odkrywczych rzeczy. No ale fakt, że i w tak egzotycznym dla bluesa wydawałoby się rejonie jak Izrael, ta muzyka jest żywa, skłania mnie do zaprezentowania najnowszego tworu Laser Lloyda, utworu zatytułowanego Moroccan Woman. Laser Lloyd. Yes, even when she starts to scream. O marokańskiej kobiecie, która rzuciła na niego urok, śpiewał Laser Lloyd, przywódca izraelskiego ruchu bluesowego. Teraz będzie fragment płyty, która jest płytą okolicznościową poniekąd, ponieważ, jak sam autor jej twierdzi, jest zrealizowana w związku ze zbliżającym się świętem Dniem Matki. Ten Dzień Matki, on zdaje się w różnych rejonach świata wypada w różnych terminach. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to jest zawsze druga niedziela maja, więc całkiem niedługo, u nas dopiero 26 maja, ale to można podciągnąć mniej więcej pod ten sam rejon czasowy, pod tę samą erę. Mówię o albumie zatytułowanym Childhood Home, który Ben Harper, ubiegłoroczny zdobywca Grammy wspólnie z Charlie Musselwhite'em w dziedzinie płyt bluesowych, tym razem tę płytę zrealizował Ben ze swoją mamą, Ellen Harper. No i fragmencik teraz przedstawimy, a może w związku z Polskim Dniem Matki kiedyś jeszcze rozwinę tę kwestię. Ben i Ellen Harper, tytuł piosenki Learn It All Again Tomorrow. What I've got, I don't want. All it does is hover and taunt, reminding me what I used to be, what I may never be again. Turns out what I'm good at doing is making something out of the ruin of all this wasted space that can never be replaced. Learn it all again tomorrow. Learn it all again tomorrow. Nothing I have you can. narrow or steel. Yes, I think we have a deal. If my wheels were square, but the earth was jagged, I'd roll along and be no less ragged than I seem to be today. I'm usually this way. Learn it all again tomorrow. Learn it all again tomorrow. Nothing I have you can't borrow or see. Yes, I think we have a deal. I wish every holiday only took an hour. I'm not just like the people I resent. I wish someday I could truly be empowered to say exactly what it is I meant. All I have that's in abundance is my perpetual redundance. It's hard for me to say. I face it every day. Learn it all again tomorrow. Learn it all again tomorrow. Nothing I have you can't borrow or steal. Learn it all again tomorrow. Learn it all again tomorrow. Nothing I have you can't borrow. Yes, I think we have a deal. To był duet rodzinny, syn i mama. Syn Ben, mama Ellen, nazwisko Harper. Album nosi tytuł Childhood Home i został zrealizowany przez Bena Harpera jako producenta z okazji Dnia Matki. To są piosenki w większości skomponowane przez niego, część też przez mamę i, jak zarzeka się Ben Harper, zrealizowane w całkowicie naturalnym środowisku bez użycia żadnych dodatkowych elektronicznych urządzeń, które by w czymkolwiek wspomagały wykonawców. Ben i Ellen Harper. Przypominam, tytuł płyty Childhood Home. No i to już w zasadzie na dzisiaj w pierwszym odcieniu bluesa wszystko, co chciałem powiedzieć. Powiem tylko, że na zakończenie wystąpi młodziaczek. Młodziaczek z Luizjany, który pewnie jeszcze kiedyś zabłyśnie pełnią swojego talentu. Na razie debiutuje. Jest to album zatytułowany Parish Lines, tytuł utworu Wanna Go For A